أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد. Geçen hafta sihrin çeşitleriyle alakalı bölümü işlemiştik. Bu hafta da babı şöyle isimlendirdi. Kehanetle alakalı bu bab. Babın başlığını da şöyle belirledi. مَا جَاءَ فِي الْكُحَانِ وَنَحْبِهِمْ Kahinler ve benzerleri hakkında Kur'an ve sünnette varid olan naslar. Kahinler ve benzerleri hakkında Kur'an ve sünnette varid olan naslar. Ve bu babda ilk getirdiği nas, ilk getirdiği delil, Müslim'in sahihinde bazı Nebi sallallahu aleyhi ve sellemin bazı eşlerinden rivayet edilen şu hadistir ki annin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem men ata arrafen fesalehu an şeyin fesaddaqahu lem tuqbal lehu salate 40 yawman. Kim bir arrafa gelir ve söylediğini tasdik ederse onun namazı 40 gün kabul olmaz. Şimdi hadisi şerhine geçmeden önce bir iki tane tanımın, bir iki tane terimin yerli yerine oturtulması lazım. O da burada babın başında da zikrettiği gibi kehanet meselesi. Kehanetin aslı ki kehanet kelimesi Arapça bir kelime. Araplar cahiliyede şuna kehanet derlermiş. El ittisalu bi şeyatin en yekuna el insan lehu karinu min eş şeyatin. يُطِعُهُ وَيَأْتِيهِ بِالْأَخْبَارِ اللَّتِي تَغِيبُ عَنِ النَّاسِ Şeytanlarla bağlantı kurmaktır ki insanın şeytanlardan bir karini olur. O karini ona gelir, bazı bilgiler verir, insanların bilmediği, insanlara gayb olan. Araplar buna kahin diyorlarmış. Yani Arap lügatında kahinin manası bu. Ve o dönemde Araplar da bu manada kullanmışlar. Aleyhissalatü vesselamın kastettiği şey de bu. Adamın birinin şeytanlardan bir karini var. İşte senin çalıntı malın şurada, işte senin kayıp eşyan şu falan bölgede, senin işte başka bir şeyin böyle olacak veya olmuş ve buna benzer şeyler yani. Bugün insanlara böyle garip garip şeylerden haber veren, işte bunların adı kahinler, arraflar. Bunlara gidip bir şey sormanın cezası bu hadiste belirttiği gibi 40 gün namazın kabul edilmeyişidir. Şimdi 40 gün namazın kabul edilmemesi demek ne demek? Bu adamın 40 gün namazı yok demek. Namazın terki zaten İslam'da küfür. Alimler demişler ki bu hadiste kastedilen şey küçük küfür mü? Yani günah mı? İnsanı dinden çıkarmayan şey mi? Yoksa büyük küfür mü demişler. Allahu alem. İmam Ahmet'ten iki rivayet var. Bir rivayetinde İmam Ahmet tavakkuf ediyor bu meselenin hükmünde. Bir rivayette ise büyük küfür olduğunu söylüyor. Allahu alim ama bu şerli bir fiil. Yani 40 gün insanın namazını kabul edilmeyeceği bir durum söz konusu. O yüzden Müslümanın kesinlikle ne yapmaması lazım? Böyle haberlere asla ve asla itibar etmemesi lazım. Televizyonlarda görebilirsiniz, sağda solda görebilirsiniz. Yok şöyle olacak, böyle olacak gibi saçma sapan şeyler söyleyebilirler. Bunların söyledikleri haberler velev isabetli de çıksa nedir? O isabetli çıkan şey şeytanların lef-i mahfuzdan yaptıkları kulak hırsızlığının sonucudur. Allah bununla alakalı En'am suresi 128. ayette şöyle buyuruyor. وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا Biz onların hepsini topluca haşredeceğimiz gün يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدْ اِسْتَكْثَرْتُمْ مِنَ الْاِنْسِ Allah onlara diyecek ki ey cinler topluluğu insanlardan çoğunu saptırdınız. وَقَالَ اَوْلِيَاءُهُمْ مِنَ الْاِنْسِ İnsanlardan dostları, çünkü insi şeytanlar ve cinni şeytanlar birbirlerinin dostudurlar. Dediler ki, رَبَّنَ اسْتَمْتَعْ بَعْدُنَا بِبَعْدٍ Bir kısmımız bir kısmımızdan faydalandı. Alimler diyorlar, nedir bunların birbirinden faydalanması? Cinin insandan faydalanması, insanın cini tazim etmesidir dediler. İnsanın da cinden faydalanması, ona bazı insan için gayb olan haberleri getirmesidir dediler. Şimdi insan için gayb olan haberleri getirmesi demek ne demek? Biz ne dedik? Gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Öyle mi? Evet. Peki nasıl oluyor bu? Gayb iki manadadır. Yani iki çeşidi vardır. bir mutlak gayb vardır. Bir de bazı nedenlerden dolayı bize gayb olan şeyler vardır. Mutlak gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Mutlak gaybı Allah'tan başka kimse bilemez. Ama diğer gayb olan meseleler, mesela Kanada'daki benim bir akrabamın görüntüsü benim için bundan bir 100 sene önce imkansız bir şeydi. Gaybtı benim için. Ama bugün internetin, teknolojinin gelişmesiyle beraber ne oldu? Kanada'daki bir akrabanla görüntülü, sesli, çok net anında görüşebiliyorsun. Yani dün gayb olan bir şey bugün gayb olmaktan çıktı. Veya şu yan oda benim için şu anda gaybtır. Oraya bir kamera koyup önüme de monitörden o görüntüye baktığım zaman benim için gayb olmaktan çıkmıştır. Aynı şekilde işte hamile kadınların işte çocuğunu doğurmadan önce cinsiyetinin belli olması, işte bazı teknolojik şeylerle, imkanlarla insanların bunları daha önceden haber alması gibi. Bu ve buna benzer şeyler daha öncelere gaybtılar. Ki Allah Azze ve Celle rahimlerde olanı sadece Allah bilir diyor. Peki nasıl cem edeceğiz? Biz dedik ki rahimlerde olanı sadece Allah bilir. Bu adamlar diyorlar ki senin çocuğun erkek olacak veya kız olacak. Şöyle o rahmin, o çocuğun anne rahmine düştüğü andan itibaren o çocuğun oluşma evrelerinin başlangıcındaki cinsiyetini bilemezler. Aleyhissalatü vesselam haber veriyor. 40 günde ne oluyor? 40 günlük evreler halinde çocuk oluşuyor. O ilk 40 günde daha işte et kemik yavaş yavaş bir parça et haline döndüğü zaman ne yapıyor? Bir melek geliyor, ona ruh üflüyor. Ona 3 şeyi söylüyor. Rızkını, ecelini, cehennem ehli mi, cennet ehli mi olacağını ve amellerini söylüyor. 4 şeyi haber veriyor ona o melek. İşte bu anda ne yapamaz? İnsanın teknolojisi ne kadar ileri giderse gitsin, insanlar ne kadar tıp alanında ilerlerse ilerlesinler, bu meseleyi bilemezler. Bu meseleye güç yetiremezler. Ama bugün işte 6. ayındaki, 7. ayındaki bir çocuğun işte cinsiyetini bakıp görmeleri, bilmeleri, bu dediğimiz gibi az önceki gibi bazı gereçlerle, vesilelerle insanın bilebileceği garip çeşidindendir. Ama onun haricinde 5 şey vardır ki, bunları yalnızca Allah Azze ve Celle bilir. Kıyametin kopması, rahimlerde olanlar, yarın kişinin ne kazanacağı, kimin nerede öleceği ve ne zaman öleceği ve ahirette bu adamın şakî mi işte yoksa, yani şakî derken cehennem ehli mi yoksa cennet ehli mi olacağı, bu gibi meseleler nedir? Sadece Allah Azze ve Celle'nin bileceği meselelerdir. Evet, dediler ki biz bir kısmımızdan faydalandık. İnsi ve cinni şeytanlar birbirleri için bunu söylediler. Ve belagna ecelene lezi eceltelene. Ve senin bize takdir ettiğin ecel bizi buldu. Şimdi burada ecel denen şey belli bir vakit demek. Yani Allah hepimize bir ecel vermiş. Ecelimiz geldiği zaman hepimiz canımızı Rabbimize teslim edeceğiz. Yani hepimiz bu gaye için yaşıyoruz zaten. Allah Azze ve Celle Müslüman bu canı teslim edebilmenin derdindeyiz. O Allah'ın bize takdir ettiği ecel, Allah'ın ayette de belirttiği gibi ne bir saat ileri ne de bir saat geri gelir. Yani Allah'ın takdir ettiği an ne zamansa o zaman vuku bulur. İnsan istediği önlemleri alsın, istediği sebeplere yapışsın, Allah o an ölmesini takdir ettiyse birinin, onun canı çıkar her ne yaparsa yapsın. Ve Allah'ın bu takdir ettiği ecel de asla değişmez. Allah yerleri ve gökleri yaratmadan 50 bin sene önce bu eceli takdir etmişti hepimiz için. Yani hepimizin yaşayacağı vakit belirli bir vakit. Ve ayetin devamında da şöyle söylüyor. Senin bize takdir ettiğin ecel bizi buldu. قَالَنْ نَارُ مَثْوَاكُمْ Onlara cevap olarak denilecek ki sizin varacağınız yer cehennemdir. خَالِد۪ينَ ف۪يهَا Orada ebedi kalacaksınız. اِلَّا مَا شَاءَ اللّٰهِ Allah'ın dilediği kadarıyla. اِنَّ رَبَّكَ حَك۪يمٌ عَل۪يمٌ Şüphesiz senin Rabbin hakimdir, alimdir. En'am suresi 128. ayetti bu. Gene bu bapta, bu bölümde getirdiği ikinci nasta şu. An Ebi Hureyre'te radiyallahu anha, anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kal, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki, Men etâ kâhinen. Kim bir kâhine gelirse. Az önce kâhinin açıklamasını yapmıştık. Fesaddakahu bimâ yakûl. Söylediğinde onu tasdik ederse. Fakat kefere bimâ unzile alâ Muhammed. Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Muhammed'e indirilen nedir? Kur'an'dır. Ravahu Ebu Davud. Ebu Davud bu hadisi ne yapmış? Rivayet etmiş. Aynı buna benzer başka hadisler var. Aynı lafızda aleyhissalatü vesselam'dan gelen, kim işte hastayken hanımıyla beraber olursa o da Muhammed'e indirileni inkar etmiştir diyor. Başka sahih bir hadiste aleyhissalatü vesselam. Bu ve buna benzer bütün hadisler gösteriyor ki Muhammed'e indirilene inkar etmiştir. Bu büyük küfür değildir. Neden böyle söylüyoruz? Çünkü böyle ifadelerde, böyle şeriatta varid olan nasların hepsinde sahabenin anlayışına dönüyoruz. Sahabe peygamberden bu dini aldılar. Mesela diyor ki, لَا يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ نَمَّا. Laf taşıyan cennete giremez. Halbuki laf taşımak küfür değildir. Sadece bir fısktır, günahtır, haramdır yani. Veya Resulullah Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, لَا يَدْخُلُ الْجَنَّةَ قَاتِعَ. İşte akrabasıyla işte ilişkisini kesen cennete giremez. Bu ve buna benzer ifadelerin hepsi küçük küfrü gösteriyor. Burada Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kim bir kâhine gelir de onun söylediğini işte tasdik ederse Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Yani küçük küfrü işlemiştir demektir. Peki küçük küfür nedir? Küçük küfür büyük günahlardan daha büyüktür. Küçük küfür büyük günahlardan, zina yapmaktan, içki içmekten, faiz yemekten daha büyük bir günahtır. Hani küçüktür deyince işlenir, yapılabilir anlamına gelmesin bunlar. Onlar da büyük bir tehdidin altındadır yani. Allah Azze ve Celle onları da büyük bir azapla azaplandırabilir. O yüzden böyle fiillerin hepsinden ne yapmaları lazım? Uzak durmaları lazım. Bu bapta gene getirdiği başka bir nas, başka bir hadis ise şu. Hakimin rivayet ettiği hadis. وَقَالَ صَحِحْ عَلَى شَرْتِهِمَا. Bukhari Müslim'in şartlarına göre bu hadis de sahihtir diyor hakim. An Ebi Hureyre radıyallahu anhu, men ata arrafen, kim arrafa gelir, ev kahinen ya da kahine, fesaddakahu bima yakul, fakat kefere bima unzile ala Muhammed, Muhammed'e indirileni inkar etmiştir. Ebi Ya'la Ceyyid senetle İbni Mesud'dan aynı hadisi rivayet etmiş. Yani buna dair o kadar şey var ki, o kadar nas var ki bu meseleyle alakalı. Hani saymakla bitiremeyiz. Bizim bilmemiz gereken şey böyle sihirbazların, kahinlerin, işte müneccimler, haftaya da onların tafsilatı gelecek inşallah. Yıldızlara bakıp da işte insanların gelecekle alakalı bazı meselelerden haber verenler. Bakın dikkat edin, bizim halkımızın, içinde yaşadığımız toplumun, yani onlar kafirler bizden değiller de. Yani bizim içinde yaşadığımız halkın bir cahiliyesi, cahili bir topluluk. Ve bu topluluğun içerisinde yaşamamız hasebiyle, cahiliye geçirmemiz hasebiyle bizim dilimizde dahi bazen küfri sözler Allah muhafaza çıkabilir, Allah korusun. Mesela nedir? Adama bir şey soruyorsun, diyorsun niye böyle yaptın? Adam sana diyor ki ben müneccim miyim? Yani ben müneccim miyim ne demek? Müneccim yıldızlara bakıp gaybi meselelerde haber veren demektir. Yani ben gaybı mı biliyorum da işte sana cevap vereyim veya bunu böyle yapsaydım veya şunu yapmasaydım diyoruz. Belki Allah korusun. Bu sözlerin hepsinden sakınmak lazım. Bunlar cahili sözler. Cahili toplumun, müşrik toplumun sözleridir. O yüzden insan dilini sakınmak zorundadır. Aleyhissalatü vesselamın dediği gibi, kim iki dudağı arasındakiyle iki bacağı arasındakini bana garanti ederse ben de ona cenneti garanti ederim diyor aleyhissalatü vesselam. Şimdi burada dedik ki kahinler şeytanlardan bazı bilgileri alan vatandaşlar. Peki Müslümana ilham edilme meselesi yok mudur? İlham meselesi sofilerin ayağının kaydığı bir meseledir. Bazen Allah mümine feraset verir ki aleyhissalatü vesselam diyor ki müminin ferasetinden sakının diyor. Yani müminin feraseti vardır. Gerçekten imanı ve ameli birbirini tasdik eden, gerçekten imanında sıdk üzere olan bir mümin feraset üzere bakar, feraset üzere görür. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onun ferasetinden sakındırmış. Nedir bu feraset? İnsanın kalbine bir şey yapmak düşer. Mesela buradan kalkıp diğer eve gitmeyi düşünürken bir anda kalbime ya boş ver diyorum, ne gereği var? Eve gitmiyorum. Mesela orada bir olay oluyor. Ben oradan mesela kurtuluyorum. Allah Azze ve Celle insanın kalbine bazen böyle şey yapabilir. Veya mesela Uhud Savaşı olmuş, öyle mi? Uhud Savaşı'nda müşrikler Müslümanlara saldırmaya kalkmışlar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam sahabeyle şey yapıyor. Sahabeyle istişare ediyor. Biz Medine'de mi bekleyelim yoksa çıkalım Medine'nin dışında bu müşriklerle mi çarpışalım? Mesela orada gençler diyorlar ki çıkalım, çarpışalım. Yaşlılar da diyorlar Medine'de kalalım, Medine'de bekleyelim. Onlarla Medine'de savaşalım diye. Hulasa Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Uhud savaşına çıkıyor. Gençlerin fikrini alıyor. Şimdi böyle noktalarda, böyle kritik işte dönüm noktalarında Allah müminin kalbine bir feraset, bir ilham, ki peygamberi buradan tenzih ediyorum. Yani sadece örnek olması için bir olay anlatıyorum. Peygamber zaten vahiy gelir. İlham mümin için söz konusu olan bir durum. Bu anda Allah kişinin kalbine bir his verir. Yani o da meleğin fısıltısıdır. Şeytan insana nasıl vesvese verir? Bazen vesvese öyle bir çoğalır ki göğüste resmen karşı koyamaz hale gelirsiniz yani. Artar öyle bir işte insana zina, insana mesela bir tatlı gördüğü haramın vesvesesi gelir ki yani göğsü çıkacakmış gibi olur. Bu şeytandandır. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle mümin kuluna bir melek gönderir, bir ruh gönderir. O da ona vesvese verir. Hayrı vesvese verir. Kalbine bazı şeyleri ilham edebilir. Ama haşa bu şu manaya gelmez. Bu mümin gaybı biliyor. Haşa yarın ne olacağını biliyor. Haşa böyle şeyler değil yani. Sadece karar alma noktasında kendisine bazı vesveseler gelebilir. Bu da mümkündür. Aleyhissalatü vesselam diyor ki hadiste لَقَدْ كَانَ فِي مَا قَبْلَكُمْ مِنَ الْاُمَمِ النَّاسٌ مُحْدِثُونَ Sizden önceki ümmetlerde kendilerine ilham edilen insanlar vardı. Sizden önceki ümmetlerde kendilerine ilham edilen insanlar vardı. Ve diyor ki benim ümmetimden biri olsaydı o da Ömer olurdu diyor. Benim ümmetimden birine ilham olunsaydı o da Ömer olurdu diyor. Bu hadisin lafzından ne anlıyoruz? Demek ki bu ümmet de ilham meselesi sofilerin iddia ettiği gibi mümkün değil. Aleyhissalatü vesselam bu ümmette bunun olmayacağını haber vermiş. Evet, bu bapta getirdiği diğer hadis İmran İbni Hüseyin'den merfu olarak rivayet edilen hadistir. Şimdi ben size merfu hadis dediğimde o da ne demeyin. Nedir merfu hadis? Hadis usulünde merfu hadis rafa'a kelimesinden gelir. Rafa'da kaldırmak demek. Yani hadisin senedi var. Mesela diyor ki Tarık İbni Ebi Ziyad babasından, o da falandan, o da Abdullah İbni Mesud'dan, o da Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'den rivayet etti ki Peygamber şöyle söyledi. Bakın hadisin senedi sahabeye, sahabeden de peygambere kadar ulaşıyor. İşte buna merfu hadis diyoruz. Yani senedi peygambere kadar ulaşmış. O yüzden zikrettik. Önemlidir, aklınızda bulunsun inşallah. İmran İbni Hüseyin'den rivayet edilen merfu hadiste Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dedi ki leyse minne men tatayyara ev tutira lehu. İşte uğursuzluğa inanan veya birinden uğur getirmesini isteyen bizden değildir. Ev tekahhane ev tukihhune lehu. Ya kehanette bulunan ya da birinden kehanette bulunmasını isteyen bizden değildir. Ev sahara ev suhira lehu. Ya da sihir yapan veya kendisine sihir yapılmasını isteyen bizden değildir. وَمَنْ اَتَى كَاهِنًا فَسَبْتَقَهُ بِمَا يَقُولُ Kim de kâhine gelir, söylediğini tasdik ederse فَقَدْ كَفَرَ بِمَا اُنْزِلَ عَلَى مُحَمَّدٍ Muhammed'e indirileni aleyhissalatü vesselam inkar etmiştir. رَوَاهُ الْبَزَّارِ بِاِسْنَادٍ جَيِّدٍ Ceyyid senetle, güzel senetle Bezzar bunu rivayet etmiş. Şimdi burada 2-3 meseleden bahsetti ki önümüzdeki hafta Allah'ın izniyle inşallah tafsilatları gelecek. Uğursuzluğa inanmak meselesi. Cennete girecek, hesapsız girecek 70 bin kişilik fırka uğura veya uğursuzluğa inanmazlar. Adam diyor ki hayırlı uğurlu olsun, bir şey almışsın, hayırlı uğurlu olsun. Ona hemen diyeceksin ki hayırlı olsun da uğurlu olmasın. Diyecek ne diyorsun? Yani uğur diye İslam'da bir şey yok. Bunu insanlara anlatmamız lazım. Cahili toplum, müşrik toplum olduğu için, müşrik toplumun itikadı bozuk olduğu için hep sözleri de bozuk. Bakın hayırlı uğurlu olsun. Belki Allah korusun bazen ağzımızdan farkında olmadan çıkıyor yani. O yüzden bu sözleri hepsinden ne yapacak Müslüman? Uzak duracak. uğursuzluğa inanan veya bir şeyden uğur getirmesini isteyen. Ya yanıma gel işte uğur getirsin falan. Veya adamlar zaten müşriklerde. Kahvede mesela adam okey oynuyor. İstakanın yanına çıkartıyor 1 milyon koyuyor. Bu para bana uğur getirecek diyor. Elim dönecek falan. Böyle salak salak işler zaten. Müşrikler gereksiz adamlar zaten. Yaşamaya bile hakları yok. Allah onlara affedersiniz ineğin dışkısı kadar değer vermiyor. Çünkü İslam'da ineğin dışkısı necaset değildir. Hani eti yendiği için tırnaklı hayvan olduğu için hani meşakkattir. Onun çünkü inekler insanların arasında yaşar. Hani insan sürekli onlarla iştigal ettiği için elbisesine ineğin dışkısı şey yapabilir, değebilir. Bu yüzden Allah Azze ve Celle ineğin dışkısını necaset saymamış. Resulü bize böyle öğretmiş. Ama Allah müşrik insanlar için diyor ki innemel müşrikune necesun. Müşrikler necasettir diyor, pisliktir diyor. Yani affedersiniz ineğin dışkısı kadar değerli değil bu pis müşrikler yani. O yüzden böyle şeyler yapmaları çok normaldir. Evet, hadisin devamında dedi ki kehanette bulunan veya birinden kehanette bulunmasını isteyen farkı yok yani. Kehanette bulunan adam da aynıdır. Kehanette bulunmasını talep eden de burada da bir şey çıkıyor. Er-rıda bir şeyin kefa'ilihi kaidesi çıkıyor. Nedir o? Bir şeye rıza gösteren onu yapan gibidir. Küfre rıza gösteren küfrü işleyen gibidir. Küfre, masiyete, harama rıza gösteren onu işleyen gibidir. Veya fıskı işleyene rıza gösteren onu yapan gibidir. Ömer İbni Abdülaziz döneminde 3 kişi yakalanıp getiriliyor içki içtikleri için. 4 kişi. Bir tanesi diyor ki ben içmiyordum, oruçluydum diyor. Ömer İbni Abdülaziz diyor önce bundan başlayın sopa bulmaya. Yani önce bundan başlayın çünkü onlarla oturdu, onların içki içmesine rıza gösterdi. Onları sakındırmadı. Ha, o yüzden bakıyorsunuz Kur'an-ı Kerim'e peygamberlerin birçoklarının sözlerini Allah naklediyor. Ne demişler? وَمَا اَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ Ben müşriklerden değilim. Ben müşriklerden değilim. Neden söylemişler? Bakın biz sizin şirklerinize rıza göstermiyoruz yani haberiniz olsun. Ta ki zahirde kimlerden olmasın? Müşriklerden olmasın diye. Sihir yapan ve sihir yaptırılmasını isteyen aynıdır. Şimdi sihir deyince ya kim sihir yaptırıyor diye biri diyebilir. Yani bugün işte falan hoca falanı falana bağlamış da ondan onu evlendirmiş de ondan onu ayırmış da yok işte o kötüymüş de adam bir anda dönmüş namaza başlamış da bir kağıt yapmış. Bunlar işte sihir. Yani bunların böyle kağıt maat milletin dediği gibi şeyler değiller. Onlar sihir yapıyorlar. Bunlardan gidip o kağıtları yaptıran zavallılar da veya adamın çocuğu olmuyor çocuğu olsun diye kağıt yaptırıyor falan. Veya çocuğu düşecek işte boy hamali denen bir şey var işte bizim oralarda. Ahmaklar gidiyorlar kağıt yazdırıyorlar. Halbuki Allah'ın yazdığından başkası isabet etmez. Zarar da fayda da sadece Allah Azze ve Celle'dendir. Evet. Bu bapta Tabarani'den gene rivayetler yapmış. Begavi'nin sözünü nakletmiş Şeyhülislam Muhammed İbni Abdülvahhab. Diyor ki Begavi, El-arraf ellezî yette'i marifetul umur bimukaddimati yestedillü biha alel mesruk ve mekânud dal ve nehvi zâlik. Arraf denen kişi bazı mukaddimelerden, bazı işaretlerden, bazı işleri bildiğini iddia eden ve bunlarla işte kayıp eşyanın yerini bulduğunu, kayıp kişiyi bulduğunu iddia eden kişidir demiş. Az önce yaptığımız tanıma benzer. Şeyh zaten bunun anlaşılması için Begavi'nin sözünü nakletmiş. İbn-i Teymiye'den de aynı ismi naklet, aynı benzer bir rivayet yapmış. İbn-i Teymiye diyor ki, Arraf, ismun lil kahin vel müneccim. Müneccimin, kahinin, sihirbazın ortak adıdır demiş Arraf. Kahin, müneccim, sihirbazın ortak adı Arraf'tır demiş İbn-i Teymiye. Yani bunların genel adları bunlar. Ve İbn-i Abbas'tan son bir sözle babı tamamlamış. O da şu. Gale İbn-i Abbas radiyallahu anhuma fi kavmin yaktubune ebacat. İbn-i Abbas ebced hesabı denen şey. Birazdan ne olduğunu anlatacağım inşallah. Bunu yazan bir kavim hakkında... وَيَنْظُرُونَ فِي النُّجُمْ Yıldızlara bakan bir kavim hakkında مَا أَرَى مَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ لَهُ اِنْدَ اللّٰهِ مِنْ خَلَقٍ Bunu yapanların Allah katında bir nasipleri olduğunu zannetmiyorum diyor. Şimdi ebced demek ne demek? Ebced demek şu demek. Ebacat denen bir adam Arapça harflerin her birine rakamsal değerler vermiş. Her birine rakamsal değerler vermiş. Sihri de zaten pis kafirler bu ebced hesabıyla yapıyor sihirbazlar. Mesela karı kocayı ayıracak ya oraya rakamlar yazıyor. Mesela Ebced hesabına göre nun harfi 20 rakamına tekabül ediyor. Cim harfi 10 rakamına tekabül ediyor. İşte orada sin harfi 15 rakamına. Sen bakıyorsun kağıda 20, 10, 15, 30. Yan yana 4 tane rakam. Halbuki oraya bir şey şifreledi. O her rakamın bir Arapça harf tekabülü var, karşılığı var. Sonucunda ne çıkıyor? Necase. Yani haşa Allah'ın kelamının yanına necaset yazmış pis kafir. Küfrediyor, şeytanı razı ediyor, sihir yapıyor. İşte Ebced hesabı da bu. Said Nursi denen zındık kefere de bu Ebced hesabıyla zaten uğraşmış. O yüzden kendisine zaten kendisine vahy yolunduğunu falan söylüyor da o zındık. Benim diyor işte cevizim de kaybolsa diyor. Cevizim gibi basit bir şeyim de kaybolsa ben diyor Abdülkadir Geylani'ye derdim ki ya Abdülkadir sana bir Fatiha bana cevizlerimi getir. Bir bakardım ki cevizlerim gelmiş diyor. Yani Allah'tan değil ölüden isteyen bir gerizekalı zaten. Ya, o da bu sapıkla uğramasının sebebi kendisi Ebced'le uğraşmış. Şeytanlar buna da zaten gelmişler. Bunu da saptırmışlar. Buna zaten o birkaç yerinde Risale-i Nur'un söylüyor. Bana ilham olundu, bana vahyedildi. Bana işte bir anda dururken şöyle bir içime ilham geldi falan. Kendisinin vahyi aldığını söyleyecek kadar zaten ahmak bir duruma düşmüş. Sonuç itibariyle İbn Abbas radıyallahu anhuma bunu yapanların ahirette Allah katında hiçbir hayırlarının olmadığını ve bunların hiçbir nasiplerinin bulunmayacağından bahsetmiş. Haftaya inşallah diğer baptan devam edeceğiz. Ahlakla ilgili bölümü inşallah okuyalım. Evet. وَمِنْ أَخْلَاقِهِمْ Selefin ahlaklarından, Selefi Salih'in Allah hepsinden razı olsun, hepsine rahmet etsin. Onların ahlaklarındandır ki اَنَّهُمْ كَانُوا يَسُدُّونَ بَابُ الْغِيبَةِ فِي مَجَالِسِهِمْ Onlar meclislerinde gıybetin kapısını kapatırlardı. Onlar meclislerinde gıybetin kapısını kapatırlardı. Şimdi az önce ben ne anlattım? Dedim ki اَرْرِضَى بِشَيْءٍ كَفَائِلِهِ Değil mi? Bir şeye rıza gösteren onu yapan gibidir. Bir şeye rıza gösteren onu yapan gibidir. Neden meclislerinde gıybetin kapısını kapatırlardı? Eğer yanında biri gıybet ederse, öteki de ona sukut ederse bu ne demektir? Gıybetine rıza göstermiş demektir. İkisi de günahta ortaktır. Öteki gıybet etmese de günahta bunlar ortaktırlar. Allah'a ahirette hesap verecekler. لِأَلَّا يَصِيرَ مَجْلِسَهُمْ مَجْلِسُ اِثْمْ Ta ki onların meclislerine olmasın, günah meclisi olmasın diye ne yaparlardı? Oturumlarında, meclislerinde gıybetin kapısını kapatırlardı. وَلَعَلَّ أَعْمَالُهُمُ الصَّالِحَ لَا تُقَوْمُ غِيبَ وَاحِدًا وَقَوْ فِيهَا يَوْمَ الْقِيَامَةِ Öyle zannederlerdi, korkarlardı ki hani bizim yaptığımız bu gıybet salih amellerimize mukavemet edemez de o gıybet bizim iyiliklerimizi yer bitirir yani. Salih amellerimiz toz parçası gibi hebe'en menfura olur, dağılır, saçılır zannederlerdi. وَكَانَ بَعْدُهُمْ يُكْثِرُ مِنَ الْعَامَالِ الصَّالِحَةِ لِيُصِيرُ مَاهُ شَيْءٌ مِنَ الْعَامَالِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ لِيُعْتَى خُسَمَائِهِ الَّذ۪ينَ لَهُمْ عَلَيْهِ اتَّبْعَ مِنْ مَالٍ اَوْ عِرْدٍ Diyor ki, bu yüzden selefin çoğu amellerini arttırırlardı ki kıyamet günü düşmanları varsa gıybet ettikleri, haklarına girdikleri ta ki hani o amellerinden alsın da o hakkı talep etmesin, o nedenle o günahın sebebiyle cehennemde yanmasınlar diye Allah'tan korkarlardı, gıybetin kapısını kapatırlardı. قال الله تعالى Rabbimiz Celle ve Ala Hucurat suresi 12. ayette diyor ki: "Vela yaghtab ba'dukum ba'den ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan." Bir kısmınızın gıybetini yapmasın. Ay yuhibbu ahadukum ay ya'kula lahma akhihi maytan. Kardeşiniz, ölmüş kardeşinizin etini yemekten hoşlanır mısınız diyor Allah. فَكَرِحْتُمُوهُ Onu kerih gördünüz değil mi? Tiskindiniz. Yani bu çok pis bir şeydir. Ölü kardeşin etini yemek. Allah Azze ve Celle gıybetin şerrini burada anlatıyor. Peki nedir gıybet? Gıybet insanlar sadece zannediyor ki olmayan şeyi anlatmaktır. Hayır. Mesela insan oturduğu mecliste bile gıybet yapabilir. İmam Gazali İhya-ül-Muddin'de bunları zikretmiş. Nasıl yapar? Mesela kalabalığın olduğu bir ortamda birinin birine kaş göz işaretiyle yanındaki kardeşini küçümsercesine işaret etmesi demişler ki alimler bu gıybettir demişler. Hani bu bile insanı bu vaat altında cehennem vaadi altında tutar demişler. Bir gün Ayşe radıyallahu anha, yani kadın sonuçta, o da bir insan, peygamberin eşi de olsa, özellikle kadınlar zaten bu meselede biraz zayıflar erkekler oranla. Ayşe radıyallahu anha bir gün Safiye annemiz için diyor ki, bırak o bacaksızı diyor peygamber sallallahu aleyhi ve selleme. Bırak o bacaksızı diyor. Kısaymış kendisi. Kısa olması hasebiyle peygambere böyle söylemiş. Aleyhissalatü vesselam da, ya Ayşe öyle bir söz attın, söyledin ki 7 tane denize karıştırılsa bu söz 7 denizi de ifsad ederdi diyor. Yani o kadar kötü bir ameldir. Yani Allah bizi muhafaza eylesin böyle şeylerden. Bu haramdan sakınmamız için birbirimize emri bil maruf yapıp, biri gıybet ettiği zaman susmayıp, onun o gıybetine rıza göstermeyip ne yapmak lazım? Onu engellemek lazım. Kâle sallallahu aleyhi ve sellem, Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam dedi ki, اَتَدْرُونَ مَا الْغِيْبَ Gıybet nedir bilir misiniz? قَالُوا اللّٰهُ وَرَسُولُهُ عَالَمٌ Dediler ki Allah ve Resulü daha iyi bilir. قَالَ الْغِيْبَةُ ذِكْرُكَ اَخَاكَ بِمَا يُكْرَهُ Gıybet dedi, kardeşini kerih gördüğü şekilde hatırlamandır. Kardeşini kerih gördüğü şekilde zikretmendir başkalarının yanında. Kardeşin yok, o olsa ve o söylediğin, onun hakkında söylediğin sözü duysa hoşuna gitmeyecek. İşte gıybet budur dedi. قِيلْ يَا رَسُولَ اللّٰهِ وَاِنْ كَانَ ف۪ي اَخِي مَا اَقُولُ Denildi ki ya Resulallah, eğer söylediğimiz bizim kardeşimizde varsa, قَالَ النَّب۪ي صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اِنْ كَانَ ف۪يهِ مَا تَقُولْ فَقَدْ اِغْتَبْتَهُ Eğer onda söylediğin varsa gıybetini yapmış olursun. وَاِنْ لَمْ يَكُنْ ف۪يهِ مَا تَقُولْ فَقَدْ بُحْتَهُ Eğer diyor söylediğin yoksa onda, ona iftira etmiş olursun. Revahu Ebu Davud ve Tirmizi ve Darimi, bunlar nakletmişler bu hadisi. O yüzden gıybet denen şey sadece hani kötü bir şeyini nakletmek demek değildir yani. Yani kardeşimiz meclisimizde yokken onu zikrettiğimiz söz, onu zikrettiğimiz cümle eğer onun kulağına gitse, biliyorsak ki o bunu duyduğunda bize kırılır, bize darılır. İşte bu gıybetin ta kendisidir. Onu ne yapar insan? Dilini bundan alıkoyar ki Allah korusun, insanları cehenneme yüzleri üstte süren şey dilleridir. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Zer'e böyle demiştir. Az önceki hadisi tekrar ediyorum. İki çenesi arasındakiyle iki bacağı arasındakini bana garanti edene ben de cenneti garanti ederim diyor Allah'ın Resulü aleyhissalatü vesselam. وَكَانُ سُفْيَنَ السَّوْرِ رَحِمَهُ اللّٰهُ تَعَالَى يَقُولُ Süfyan es-Sevri derdi ki, اُذْكُرْ اَخَاكَ اِذَا تَوَارَيَتِ عَنْهُ Kardeşini gizli olduğunda zikret. بِمِثْلِ مَا تُحِبَّ اَنْ يُذَكِّرُكَ بِهِ اِذَا تَوَارَ عَنْكَ Ta ki sen kaybolduğunda seni nasıl hatırlamasını istiyorsan, seviyorsan, kardeşini öyle zikret, kardeşini öyle an dedi. وَكَانَ مَالِكِ اِبْنِ دِنَرْ يَقُولُ كَفَى بِالْمَرْءِ اِثْمًا اَلَّا يَكُونَ صَالِحًا Kişiye diyor Malik İbni Dinar, günah olarak salih olmaması yeter. Kişiye günah olarak salih biri olmaması yeter. Sümme sonra da yeclisu fil mecalisi ve yaqa fi irdis salihin sonra da salihlerin ırzına geçilip gıybetlerinin yapıldığı meclislerde oturması ona günah olarak yeter diyor Malik İbni Dinar rahimehullah. Diyor ki Muhammed İbn Sirin rahimehullah, min el gıybetil muharrame allati la yeş'ar biha ekserun nas, insanların çoğunun farkına varmadığı gıybetin bir çeşidi, inne fulanen alemu min fulan, falan falandan daha alimdir sözüdür diyor. Ali var, Osman var, ikisi de ilim ehli. Diyor ki Ali Osman'dan daha iyi biliyor. Bu diyor gıybettir diyor Muhammed İbn Sirin. Fe innel maftulu yetekeddara min zalike. Çünkü fazileti düşük sayılan kişi bunu duysa ne olacak? Üzülecek, kederlenecek o kardeşin. وَمِنَ الْمَعْلُمْ أَنَّ حَدُّ الْغِيْبَ أَنْ يُذْكَرَ الشَّخْصِ اَخَاهُ بِمَا يُكْرَهُ Çünkü malum olan bir şey vardır ki diyor Muhammed İbn Sirin, gıybet kişinin kardeşini hoş görmeyecek şekilde zikretmesidir. Bak aslında bu sözde övgü de var ha. Yani ikisi de ilim ehlidir diyorsun. Yani ilmi var o adamların. Ama ikisi arasında kıyas yapıyorsun, diyorsun ki falan falandan daha üstündür. O üstündür dediğin kardeşin değil, diğer kardeşinin gıybetini yapmış olursun diyor Muhammed İbn Sirin. Yani alimler bu meselede ne kadar ince düşünmüşler, ne kadar hassas düşünmüşler onu anlatmaya çalışıyorum. Dillerimizi bu meseleden korursak inşallah Teala Allah'ın rahmetiyle meclisimiz günah meclisi yerine rahmet meclisi olurlar. Sözlerimizde bir güzellik varsa, Allah ve Resulü'nün sözlerinin güzelliğinde bir kötülük varsa nefsim ve şeytanımdandır. Bu ahiri davana elhamdülillahi rabbil alemin. Subhaneke Allahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente estağfuruke ve etûbü ileyk.